بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد تجثى لفضاطت Falënderimet janë vetëm për Allahun Gjelle Fi Ula. Përshëndetjet, salavatet më të plotën mbi pejgamberin e zgjedhur Muhammed Mustafan alayhi salatu wassalam. Pastaj mbi shokët e tij besnik, mbi familjen e tij të ndarshme dhe çdo besimtar i cili e ndjek rrugën e Muhamedit me të mira deri në ditën e fundit të kësaj bote. Ndërruar vëllezër, do të vazhdojmë në ciklin të cilin e kemi filluar mbi shpjegimin e ajeteve të Zotit Subhanehu ve Teala. Dhe jemi tani vetëm se në hyrje të ngjarjes së re të historikut të pejgamberëve pas përfundimit të disa pjesë skenave të bijve të Izraelit me Musën alayhi salatu vesselam nga ajeti 124 Allahu xhelala fillon me Ibrahimin alayhi salatu vesselam. Dhe gjithashtu kjo ngjarje do të zënë një pjesë goxha të bukur të kësaj sure të begatshme, surës Al-Baqara. Sikleti në këtë ngjarje është se është ngjarje e madhe dhe është problem rënditja e mësimeve të sa i kanë dhënë dietarët dhe se sa shumë janë zgjeruar në ngjarjen e Ibrahimit alayhi salatu vesselam. Andaj ne do të mundohemi, siç e përsëritëm në hyrjen e kësaj ngjarje, që të mundohemi herë të shkojmë lart e poshtë duke shkoçit nga mësimet të sa i kanë dhënë dietarët e muslimanëve. Por cilat arsye vëzhgon është kjo ngjarje kaq e madhe tek dietarët? Por shkak se Ibrahimi alayhi salatu vesselam nuk është një ngjarje e cila ti dëgjon për ta. Edhe i shikon pjesët e bukura të Ibrahimit alayhi salatu vesselam. Jo, por se në ngjarjen e Ibrahimit alayhi salatu vesselam është vetë ngjarje e njerëzimit. Prej te Ibrahimi alayhi salatu vesselam rrjedhin krejt pejgamberët dhe krejt pajtimet dhe mos pajtimet janë nga bitë këtij pejgamberi Ibrahimi alayhi salatu vesselam. Andaj dunjaja vëzër, kur e ka përmend pejgamberi alayhi salatu vesselam se umeti jam do të ndahet në 71 grupe, para atyre krishterët janë ndahet në 72, mfalni, umeti Muhammed sa do të ndahet në 73, para atyre krishterët në 72 dhe para atyre jehudët në 71, sahabët reaguan dhe thanë: "Ya Rasulullah, këta njerëz të cilët ti po na thu se do t'i imitojmë në përçarje, pra na do t'i disa pjesë të përçarjeve apo veprave do t'i bëjmë si ata, a janë për qëllim gjithmonë jehudët dhe krishterët?" Në një transmetim ka ardhur nga pejgamberi alayhi salatu selam se ka thënë: "Menin nasu ilahum." A janë njerëzit pos ata? A janë njerëzit pos ata? Dietar kur kanë shtjellu këtë shprehje, a janë njerëzit pos ata, duke kanë bosë për qëllim se s'ka tjerë. Ka pasë për shemë në kone për nga mberit a.s.m. janë gonë persianët, janë gonë krishterë, janë gonë me gjusë, janë gonë kinezët, janë gonë popujt ndryshëm. Po pse ka thonë a.s.m. menin nësu illehum, a janë njerëzit posa ta? Në kuptimin që ndunja do të njihën si ndjekës të për nga mberve të thirur, a janë ata? O kinezë nuk thojnë a kena për nga mberë, apo me gjusë nuk thonë kena pengamber, indianët që ka adhurojnë adhurime ndryshme nuk thonë kena pengamber. Pra bosht i dunjas ku do tjetë muslimanët, karqit do tjetë krishterë dhe jehudit, përshka se thirën në pengamber të njora është Isa dhe Musa alayhi salatu wassalam. Andë dhe zërë, gjare që kaloi bivit Israelit me disat përmendit krishterëve para këtyra jetëve, dhe tani kur orëzimi këtë kësaj me Ibrahimin alayhi salatu wassalam, ka shumë sime. Ka shumë sime të sa ti ka përmend Allahu u gjelluarën, ndërsa djetarët brenda fjalive, që e thojmë brenda reshtave, kanë zjerë me qindra mija mësime të cilat duhet besimtarit i ketë parasysh. Thotë Allahu te bareke ve teala në ajeti 124 të surës Al-Baqara: "Wa idh ibtala Ibrahima rabbuhu bi kalimatin fa atammahunna." Këtë ajet e morëm, mirë po tani ta lidhim që mos jemi larg skenës. Kur e sprovoj Ibrahimin, Zoti i ti, Rabbuhu, dhe përmendëm, gjithë ka që ka të bëjë me këtë aje, bi kelimetin me disa fjalë të cilat aj i realizoj, Ibrahimi a.s. Kale, inni gja'ilu kelim nasi, imame. Tha, unë do të bëj ty imam. Kale wa min dhurrijeti, tha, edhe nga familja ime, kale la jenalu ahdë dhalimin. Tha, Ibrahimi a.s. Tha, Allahu Gjellewala, nuk e arrin besën ti me zulum qarë. Kur jemi vëzër të kjo shpreja, tha, ju e gjeni arabisht atje, por shemë. Idh ibtala Ibrahim rabbuhu bi kelimatin fa atammahunna qala inni ja'iluka lin-nasi imama. Kur Zoti e sprovoi Ibrahimin me disa fjala i plotsoi ato, tha: Atje në arabisht, po edhe për kthime keni inkllapa, tha Allahu, tha Ibrahimi, as Allahu as Ibrahimi aty nuk janë përmendur, por nuk thuaj këtu qala Allahu inni ja'iluka lin-nasi imama. Baza e kuptimit Kur'anit është të këto, kur mungon emri e kush ka thonë. Kur mungon, dhe prej këti kapitulli janë mendimet të shumë të djetarë. Janë mendimet të shumë të djetarë. Por shembull, neve a thamë, të fjallë Allahu të bare kjo e tëra, kale vë min dhurrijeti, tha Ibrahimi, o Allah, thamë dy kuptimi i ka nga familia ime, e para, o Zot, edhe nga familia ime bëj imam, dhe kuptimi i dytë, o Zot, a do të ketë edhe nga familja ime imam? Nga ka orë kjo laramani e mendimeve? Nga fjalia, nga tonacioni, të cilat shpesh arti të mungojnë, andaj ilmin sahabët i kanë morë me vesh. Sahabët e pejgamberit alayhi salatu wassalam, ilmin të cilin na e lexojna, ata e kanë morë me të dëgjuar. Andaj djetarë kanë bërë shartë, se nuk mundet me kuptu dikush Kur'anin pas nëse e dëgjon nga dikush i cili e merr vesh gjuhën e arabëve si e kanë marrë vesh sahabët e pejgamberit alayhi salatu wasalam. Andaj shumica këtë kuptime të ndëruar vëllezër dhe interpretimeve të gabuara vijnë nga leximi i tekstit të zbrazët nga tonacioni. Edhe një herë përsërisim, shumica e interpretimeve të gabuara të Kur'anit dhe të hadithit vijnë nga interpretimet e zbrastan nga tonacione. Ti nuk e din qëfar tonacione ka thonaj. Por që e më sikur më në shmidon dikujna, a edhe këta e merë, edhe mundet më kuptu e sikur, a pe merë, apo a jetë e morë. Oshtë edhe pytje, edhe kuptohet edhe kërkes. Kush e ndan tonacioni dhe personi që ka i pranishëm? Andes, shë thanë djetarët, i më shafi ju thanë te, si ka mundësi dikush me pretendu se e kupton Kur'anin ma mirë se sahabët e pejgamberit alayhi salatu wasalam, kur ata e dishin tonacionin. Ngjarja ndodhte, zbrit të ajeti e lexon të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe kur e ka lexu, ka bën me tonacion nga aludimi të cilën e don ai alayhi salatu wasalam. Ata gjë shumë rëndësishme zot në Kur'an, ju e gjeni shumë në Kur'an qale, tha. Ama ti pastaj ngllapa e ki, kush ka thonë? Pse nuk e ka thënë Allahu xhelalu ala, nga se gjua Arabëve e kërkon këta. Nëse dihet për kampo flasin, nuk ka nevojë me përsërit emrin. Thot Allahu xhelalu ala ayat 125, wa id ja'alna al-bayta mathabatan lin-nasi wa amnan wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla wa ahidna ila Ibrahim wa Isma'il an tahhira bayti lit-ta'ifin wal-aakifin war-ruk'i as-sujud. Thotë Allahu Gjellu Ala në ajetin 25, sot do të ndalimi me këta ajet, ka shumë sime, do të mundohemi me i rëndit. Thotë Allahu Gjellu Ala, dhe kujto, kur ne e bëm shtëpin. Të një vëzër, shiko, pra këtu këthejemi të i thoj një mesele në Kur'an, Arab, djetarët e muslimane kanë thanë, e dhikrul ma'hud. Kushe mëson gjunë Arabe, e ilmin e muslimane, e kupton këta. El ilmu el ma'hud, el dhamir ja'udu ila el ma'hudi. E përmend Allahu gjatë këtu thot, kujto kur na e bëm shtëpin vend kthim për njerëzit. Cilën shtëpi? Ktu e ka thon shtëpin. Për shembull, mos më kam vëllazër, shpjegimi sahabeve se mbë kë shtëpi është për qëllim çabja, me cilën argument e bardh në çabe? Pse mos më kam shtëpia e filanit që dërgojna? Cili është ai argument i cili që këtë shtëpi, këtu që e ka përmend vetëm shtëpi, thotë Allahu Gjellu Ala, e kemi bo vend këthim, shpesh e vizitoj njërzit atë, qka e banë më konë kjo qabja? Qka e banë? E banë shpjegimi i muslimanëve të parë, se është muhabeti për qabën. E kjo që shkomentohet, thojnë arabët, el mahud, pedim për çka po flasim. Për pedim për çka po flasim. Thot Allahu xhelalu ala, kujto kur ne e bëm shtëpinë, thënë shtëpi, çabën, me thabatan linnasi, vend kthim për njerëz. Do ta shohim vëllezër çka është vend kthim, me thabe, thawb, sawab, aty pa rezillat muhabeti për njerëzit. Cilat janë njerëzit? Kanë thënë dietarët, besimtarët dhe her pas here hin edhe pa besimtarët. Ua amnan, dhe e bëm çabën siguri. Ua takhidhu min maqam Ibrahim musalla. Thetë Allahu xhallahu ala, dhe merrni nga meqami. Çka meqam? Vendi ku kanë qenë meqami Ibrahim alayhi salatu sallam, musalla, vend për namaz. Vend për namaz. Ua ahidna ila Ibrahim wa Ismail an tahira baytiya, dhe ne e morëm besën apo u angarkuam besën Ibrahimit dhe Ismailit. Këtu në surën Bakara apo po përmendet tani kush? Ismaili, një pejgamber. Pra në këtë varë këta ajeteve po përmendet për të parën herë Ismaili alayhi salatu wassalam. Ne e morëm besën për Ibrahimit dhe Ismailit, çfarë? Pastrone shtëpin time. Pastrone shtëpin time. Thetë Allahu xhallahu ala, lit-taifina wal-akifina war-ruk'i sujud. Pastrone shtëpin time, fillimisht për kan, lit-taifin, për ata që bojnë tawaf. Pastaj wal-akifin, dhe ata që bojnë i'tikaf. I'tikaf është mu izolu më një vend për ibadet. War-ruk'i, dhe ata që bojnë ruku. Ua sujud, edhe ata që rrinë sejzde. Kjo është ajeti 125 i surës Al-Baqara. Tani do të ndalim me disa pjesë të këti ajeti. Të ndërrua lezër, Allahu Gjellaluhu zxedh nga vendet dhe shtëpit dhe i ban për veti në kuptimin e fistikris, sa i nuk është shtëpia Allahut në kuptimin njerit që ka shtëpin, hasha, këtë. Këta kërkush nuk mundet me përseptu për Allahu Gjellin Gjellaluhu, por është për qëllim qëfar shtëpi e nderit. Shtëpi e nderit, për nuk është ajo shtëpi e Zotit, sikur që njëri hitë në shtëpi. Allahu Gjellin Gjellaluhu dhe ka zgjedhë nga vende dhe disa për tëri ka bekua. Pjesët më të bekuara cila janë, pjesa e Qabës, Mekja, pjesa e Medinës, të se në do të shumë me hadith, se si e ka bekua Allahu të bare kjo e talë në gjuhën e pengamberit ton, sallallahu aleyhi sallem, dhe pjesa e Mesjidul Aqsa, një pjesë e Palestinës, se në Allahu xhallahu ala e ka bekuar. Sa i përket ajeteve të tjera, të sa të kanë ardhur mbi fistikrin dhe lartësinë dhe nderin e Qabës, ne do t'i përmendim disa prej tyre, sa që ai i cili don më mbledh temën i ka më një vend. Thot Allahu xhallahu në sura Ali Imran, ajeti 96-97, inna awwala baytin wudi'a lin-nasi lilladhi bi Bakkata mubarakan wa hudan lil alamin. Fad Allahu tebaraka ve teala, shtëpia e parë. Ktu shtëpia e parë vetë cilën e ka për qëllim, shtëpia me nejt, a shtëpia e Allahut, prap themi te meselja e parë. El mahud, e din çu bëhet muhabet. Andaj për shembull, mund ta shikoni atje në mushaf apo në telefon, inna awwala baytin sura Ali Imran 96, çka është për qëllim këtu shtëpia? Xhamia. Shtëpia e ka për qëllim xhamia. Pra, shtëpia, xhamia e parë, e cila është vendosë për njerëzit, lëllëdhi bi Bekke, ajo e cila është në Bekke. Këtu në këta jetë, Mekja ka ardhë me Be. Se ka ardhë me Be? Se ka ardhë Bekke, shikonë mund të përcjel një atje, bi Bekke të Mubarake, nga se një prej gjuhëve të Arabëve është mimin me bo Be. O si e thojnë Mekke, i thojnë edhe Bekke. Pra një kabile e Arabve e përdorin, shkronjën mim, e shëndrojnë në be. Andë Allahu Gjellala herë ju ka folë me një gjuhë të sinë është e zakonçve të këta, e herë me një tjetër. Thetë Allahu të bare kjo e tjara, mu baraken, kjo shtëpi është e bereqeshme. Andaj ka ardhë në shumë prej hadithëve të pejgamberi sallallahu aleyhi sallem, dhe ka ardhë nga Abdullah ibn Abbasin me zinjirë të sakt, se ka thënë radiallahu anë, deri sa në qabe bëhet haqë, dhe rëtullohën njerëzit që ka bojnë tawafati. Kjo është siguri për njerëzit. Në momentin që ka nuk bëhet haq dhe nuk bojnë tawafati, kjo është alarm për njerëzit. Kjo është alarm për njerëzit. Andaj të ndëruar vëzër, qabën Allahu Gjelluala ka po të bekuar. Në të da shofëmi me thebeten, qka i bje? Ka thënë Abdullah ibn Abbasi, me thebeten e jethubune i lejha. Ata vazhdimisht kthehen të ajo, dhe sa herë që ndahën i mërmali, dhe sa herë që shkojnë, vend se me u ngop dhe me largu etjen, ata edhe ma shumë i kap etja. Andaj nuk ka një njëri musliman me pak iman në zemër, vetëm se kur e shetë qabën parën herë, a i shkohet prapa ty. Pra me të shkumën në qabe, nuk e zbraz e etjen, po i shtohet etja. Pra ka një loj ngopje të etjes, po me gjithë këtë ngopje merë edhe uri tjetër. Andaj thëtë Allahu te bareke ve teala, mubaraken, është plot bereqet. Dhe ne kemi përmenjë që ka të më dhanë bereqet. Wa huden lil alemin, dhe udhëzim për gjithë njerëzit. Udhëzim për gjithë njerëzit. Fihi ajatun bejjinatun meqamu Ibrahime. Në këtë shtëpi të Allahu Gjelluala ka fakte të qarta. Për shfar fakte, vlezër? Se Kur'ani është i Zoti Gjellë Gjellalu. Kur'ani është i Allahu të barëke vë tala. Për ndo, vlezër, në do të dhim të ajeti këtu ku jemi, o emne, dhe kemi bo shtëpin të sigurt. Shumica djetarëve ka ndonë të sigurt, nuk është këtu, ne kemi bo të sigurt, po ju bëjeni të sigurt. Ju bëjeni të sigurt. Tani të ajeti surës Ali Imran, që ka të Allahu Gjellora, a nuk e me dotoj njerëzit qabën? A mërët dikush, ndunja, vlezër, ndunja, një shtëpi që është të dvogël, që ashtu, që është, e nuk është për shtëpive, ka ndërtesa, apo edhe të ndërtesa që janë ndërtu rrethe për qarka ty, të moja ka telët, kat, atë janë prej risive dhe bidatës së djetarët e muslimanë i kanë dalu. O e mesele tjetër është se muslimanë janë pa fuqishën me bollë vize të se i takojnë asaj shtëpije. Asa, ajo shtëpi të të më kanë me pashmi aty. Si do qo, një shtëpi që asit vogël dhe zër, me e ndërtu një njëri dhe me bo që ashtu, dhe me mija vjet, askush mës me guxu ata me e prish. Allah u gjithë thot, a nuk është ta jetë që kjo? Provojë të ndrejshë një shpi, edhe dhuju njerëzë që kjo shpi kur s'prishet. Mundet më kanë dakika edhe ajo shpia nuk ashtë. Apo? Andaj të ndërruar dhe zërë, qabën Allah e ka bo ajet. Qabja e Allah u gjelluar është ajet. Qfar ajeti? Shpi e vogë dhe ka ndrejshë Ibrahim a.s. Kitë dënjaja, s'ka mundësi me e prishë ata. Andaj që ka thënë a.s. Momentin që ka njani prej njerëzve të zi, të besinis, e prish, apo? Ajo është izën për kiametin. Ajo është izën, leje për Allahu Gjellu Ala që mu bo kiametin. Pasë edhe të Allahu Gjellu Ala, fihi ajatum bejjinatum meqamu Ibrahime wa men dëkhalahu kane aminen. Në këtë shtëpi ka ajetet të qarta, në të është meqami Ibrahimit. Aty është vendi ku ka net në kam, dhe të përmendi se edhe sot janë dy kambët e Ibrahimit a.s. dhe ka arë nga Abdullah ibn Abbas dhe Abdullah ibn Omeri se qabja ku është ka qenë në gjithë me kam Ibrahimi. Ismail a.s. që të dhvim të ajeti vasa ajeti 127 ku e ka ndrejt bashk me Ismailin Ibrahimi a.s. qabën. Ismailia ka pru një guri për me inu ato tullat më lartë. E ka pru një guri babës vetë Ibrahimit a.s. Në qatë guri kur ka hitë Ibrahim a.s. kanë met qëfar? Kambët. A është e zakonshme me met kambët në guri? A është e zakonshme me met kambët në guri? Nuk është dhe zërë. Që hip që të në mërmerë së mesin kambët. Apo qëfar të guri? Për Allah që atët, fihi e jetun, ka hip në guri dhe janë, kanë met qenjat e kambës. Jo vesh për qatë ditë, derin kja mërtë. Ma dje thot Abdullah ibn Omeri, në gurin ku ka hip Ibrahimi a.s. ma herët kanë qenë edhe gishtat e dalum të Ibrahimit a.s. Po pastaj me përdorimin e shumë, ku kanë hip njerëzit shumë, janë humë gjurëmët e gishtave të Ibrahimit a.s. Këtë kjo vëzër, kush e ka bëhë këta? Kush e ka rujtë këtë gjurëm? Allahu te bareke ve teala. Gjithashtu ka ardhë në surën El Qasas, ajeti 57, në vlerën e qabës, në vlerën e shtëpisë Allahu te bareke ve teala, wa qalu inna tabi'il huda ma'aka nutakhatafu min ardina aw lam numakkil lahum haraman aminan yujba ilayhi thamaratu kulli shay'in rizqan min ladunna walakin aktharuhum la ya'lamun. Kjo ajet vëzër është prej ajeteve që Allahu i ka bë kundër përgjigje arabve të cilët kanë thonë smuna me tarë ty pasë Muhammed a.s. për shka këtë arsujet e sëndë ta shikojna. Allahu Gjellu këtë ajete ka po demand. Qka thëtë Allahu Gjellu ala? Sura Kasas, ajeti 57. Dhe thanë, pra bim të ajo, dhe thanë, kush ka thanë? Mufesira thojnë, thanë Kurejsht. Innet të bi ilhude maake në të khat tafu min ardina. I thanë Muhammed s.s. me bo me për cjel udhëzimin tanë, shkve udhëzimin tanë. Arab dhe zëre kanë kuptu se Muhammed e samë ka orë më dhëzim. Por për arsije tjelë nuk i kanë shku pas, alej salatu dhe selam. Qka thonë, në të khat tafu min ardina, neve në coptojnë tokën tonë. Kena pasoja pas taj me tarë, pas ty. Qka thëtë Allahu Gjellu ala, e u alem në me killehum haramen amine, pse po bohën kapës apo muhabbet të zhurmës të kotë. Thëtë Allahu Gjellu ala, a nuk ua kemi mundësu neve një harem të sigurt? Shikova zë këthau një histori. Këthau, neve do të vim pasaj të Ismail a.s. kër është ndalë të Qabja dhe me Ibrahim a.s. Parëm dhe lezër Qabja, ku ka qenë, i gjith boshti, i jetës se Arabve cila ka qenë trektia, se Mekja është thot, është kitë gurëzi, s'ka në ta diçka që ti mund është me shfrydzuë. Allahu që dhe thot, a nuk ju kemi mundësu neve dhe para Muhammedi s.a.s. një vend të sigurt i rethuar nga Romakët dhe Bizan dhe kitë dunjaja, kush jeni ju me uarë haja aty hazër? Qëka dhe të Allahu Gjellu ala? Jujbe i lejhi themeratu kulli shej. Pi kitë dënjajës kanë ardhë frite nga gjdo sen, nga gjdo loj fritit, ju kanë ardhë në Meke. Pse dhe zër? Nga se si të cëli njeri pi qësh dënjajës, ka ardhë me vizitu vendin e Ibrahimit alayhi salatu selam, dhe me veti ka morë, qëfar? Ka morë risk. Pra përshemu, Mekelia, dhe zër, Mekelia. Nëse ka dash me hangër u shim të Jemenit, e ka hangër. Qështë e ka hangër? Se kur ka ardhë Jemenasi në Qabe, qëka e ka pru Jemenasin, mi a pru hajën e Jemenit me kelijës Qabja? Nëse a i ka dash me hangër prej Konstantinopolis, prej Istanbulit sëtëshëm, apo? Ja ka pru a i prej atje, kur ka ardhë me vizitu Qabë. Pra Allah u që dhe thotë, shikoni qëfar siguri ju kimi dhatë juve. Ju pikit dunjajës ju vinë, por shemë u dhe zë, shpesher ku shko njëzit haqë qëfar dojnë, thotë por shemë, mos mu kanë qëtu Qabja, kur zvi qëtu? Nuk është dhe një vend. Pra Allah u që dhe ka zhjela ta. Andaj që ka dhe Allah u të bare kjo e të ala. Jujbe i lej. Jujbe ashtë sikur tatim kur më ledhët. Ska pa tjetër e ka me ardhë. Pra në dhe zërë meke kur gjo nuk mungë. Se ka beku Allah u të bare kjo e të ala. Pi krejt dunjajës, që shtojnë disa për i djetarve, para me ndonë me ketë këto pengesa, njërzit prap shkojnë me miliona në haqë. Dhe qdo vit ka nevoj më në meshtue, apo hapsiren e haqive. Mu kanë dhe zërë pa viza, mu kanë malirë, a shkojnë këtë musliman, a nuk bat ati zahmeti madhë, nga dashuria e madhe që kanë njërzit për shtëpinë Allah u të bare kjo e të ala. Thetë Allah u gjellu ala, rizq am milledunna. Jo pi juve, na e këna po rizq. Rizq pej neve. Walakin e këthëra hum la ja'lemun. Mirë po shumit se atyre nuk din. Nuk din mi bo këto të logaria. Kush e bani Mekën këtë shtëpit vogël me arkit njërzit. Me arkit njërzit. A di vezën histori, kam përmeni historianet, kam përmeni më këthiri, shijat. A di sa shpesh edhe sot, provojnë me bo shpia, vorre, dhe cilat bëhet tavaf. Ama përveç grupës atyre kërkush nuk shkon. Nërsa në Qabe, atë kjo është për meditu, vëzër. Sa njëri e mundohet, një ndi mundohet lopës mi bo tavaf. E njërëzit plot mundohet me bo tavaf, për shemull, sot për shemull të na i bëjnë këngëtareve tavaf, si dhe në ti, apo i shikojmë her pas here, si mundohet, për pare i kam bo komunistave, lëlloj, diktatorit, mirë po, e vetë mja shtëpi, e vetë mja shtëpi, të sirën, Allahu Gjellë ka bo kitë njërëzit mi pasu i që ti, është, shtëpia Allahu te bareke ve teala Qabja. Dhe kjo është prej argumenteve dhe se ti ka përmend Allahu te bareke ve teala. Gjithashtu ka ardhur prej vlerës së Qabës në surën An-Naml, ajeti 91, thot Allahu te bareke ve teala: Inna ma umirtu an a'budu rabba hadhihi al-baldati alladhi harramaha wa lahu kullu shay'in wa umirtu an akuna min al-muslimin. Thot Allahu jallahu ala, thuaj: Vërtet un jam urdhëruar Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, çta adhuroj Zotin e këti vendi. Zotin e këti vendi. A nuk është Allahu Zot edhe i vendeve tjera? Është Zot. Për Allahu për katsin e vendit e ka zhjel Mekën. Dhe Allahu që dhëtë, unë jam urdhruar, thujë Muhammed, me adhuru Zotin e qëti vendit. Po mirë, a është a i Zot edhe ati vendeve i kitë tokës? Po, mirë po, kur është puna e me ndëru diçka, po të kjo është e jemja. Kjo është e jemja. Por shemë, që me kuptu dhe zë këta? Që me kuptu këta? Kur i thu ti dikujna, por shemë, kur i thu ti dikujna, që kjo është shpia e jemja? Në shpi, që ka përfshijet? Përfshijet edhe vendi nevojës, apo? Do t'ju ndërohë. A i thu ti dikujna, kur do mi kalzue, se është e jotja diçka, a i thu kjo nevojtora jeme? Me të thot i kush, po e jemja, po e jotja, po ti nuk e përkacon ata. Andaj Allah e ka kriju gjithçka, po pse e përkacon Mekën, së është musharrafe, ata e kanë dërua. Andaj në të thot i kush, po dhe këto janë vendet tjera të Allahut është gjithçka. Edhe Allahu, ne e kemi përmend, kur thirët Allahu Xhelalu Ala, apo për shembull, Sheikhu Sa'd Mir ka përmend, prej edepit me Allahun çka është? Që mos më thon, o Zoti i qenëve falem. A është Allahu Zoti i qenëve? Po ai ka kriju. A është Allahu Zoti i lopëve? Ai ka kriju. Lopët kujt i nënshtrohen? Mi po shiko këtë tingëllon, nuk tingëllon mirë. Çka thua? Rabbus semawat, Zoti i qiejve. Tingëllon mirë. Rabbu Jibril, Zoti i Jibrilit. Andaj vëzër, këtu ka ardhë, unë jam urdhruar se të adhuroj Zotin e këti vendit të cinë Allahu e ka bo haram. Qka është haram? Pa prekshme. Wa lehu kullu shejin e Allahu të gjdësend, wa umirtu e nëku në midel muslimin, dhe jam urdhruar që t'jem prej muslimarve. Gjithashtu ka ardhë në surën e shkurtës në shumica prej muslimarve në filët e parët të mësimit të Kur'anit të mësojnë këta, li ilafi Quraysh. Allahu Xhelalu përmend si vlerë të Qurayshve, shëtitjen e Qurayshve dhe sjelljen e madhrave nga tërë dhunjaja, çka thot Allahu Xhelalu ala, "Falyabudu Rabb hadha al-bayt." Ata le të adhurojnë Zotin e kësaj shpëtë, këtij vendi. Le të adhurojnë Zotin e këtij vendi. Pastaj thot Allahu Xhelalu ala në surën Al-Maide ayatin 97, "Ja'ala Allahu al-Ka'bata al-bayt al-harama qiyaman lin-nas." Allahu kjo shtëpi është shumë e madhe. Kjo shtëpi është shumë e madhe, njerëzit nuk e dinë. A nuk është kible muslimane? A nuk është drejtimi këtë muslimane? A nuk janë syte këtë dunjajës që aty? A nuk ka me abau kiameti që aty? A nuk kanë me njës gjërat të sëtë kanë me prishë, rendin, të zakonshme në dunjajës prej që aty? Prej që aty? Thëtë Allahu të barë kjo e tjala, në surën El Maide, Allahu e ka ba qabën, kabe, El Bejt El Haram, shtëpin e shenjë. Qiyamën linnas. Qiyamën linnas. Qa dhe mënë qiyamën linnas? Jetë për njerëzit. Por këtë njerëzit lezën. Edhe qafirat jetojnë me atës se është du gjallru Mekja. Momentin që ka qabi Allahu Gjelluala nuk funksionon, nuk do të batë ma atë i adhurim. Allahu Gjelluala e prish këtë. Kur kush mësë në habuk? Kur kush s'ka prish e dunjaja? Andë Allahu Gjelluala ka botë qabën ven për njerëzit. Thotë Allahu Gjelluala në surën El Ankebut, ajeti 67, awalam yaraw anna ja'alna haraman aminan wa yatakhatafu an-nasu min hawlihim. Fadallahu jalla wa ala, ajetin 67 surës Al-Ankabut, a nuk e shohin? A nuk e shohin? Në Kur'an vëzër, a nuk e shohin? Nuk vjen për syrin që e shef. Ose këta të cilët Allah ju drejtohet, a nuk e shohin? Këta me sy e shohin. Por Allah u lip tjetër shikim. Apo Allahu Gjellua, shpesh i dhëtë Allahu Gjellua njerëzve, a nuk e shifni që i jëllin tokën, zdo dikush po pesho, jo kishë i kip, a nuk e mediton, a nuk e mendon, a nuk merë i bret. Dhëtë Allahu Gjellua, a nuk e shohin ata se ne e kemi bo haramen atë pjesën e cila është toke shenjë e qabës, eminen, e sigurt, është e sigurt. Për nga mberi sallallahu aleyhi sallem, një dit për ditve, kër e ka shiru Mekën, ha, ka dhën urdhër kriminellat me i vra dhe me i ekzekutu, se të kam pas luft me ta, qoftë nëse kapën për qabe. Qoftë nëse kapën për qabe. Kjo ka ndodhë vetëm dikun një orë apo dy orë. Dhe ka dhën alej salatu e selam, nëse ju vjen dikush ma vonë dhe strehohet në qabe dhe mundohet dikush pastaj me uzurpu këtë njeri, nga se në qabe vëzër, me i kriminelli ma i madhë nuk prej këtë në qabe. Me orë, kriminelli më i madh që ka bo krim, me hi mrena qavës, që aty, du të me prit dërsa të dale. Për ndyqë e zba mi bo kur gjo, kemë pajtimin e djetarëve. Për nga vësë ram, e ka leju për një sahat. Ka thonë nësë ju vjen dikush ma vonë dhe thotë, Muhammed e selam e ka leju që ka bo haqjaji, haqjaji kërë ka luftu Abdullah ibn Zubejrin, e ka gjujt qavën me katapulta, me gurit madhë. Dhe kërë ka pëjtë qysh e gjun qavën, ka thonë për nga mberi s.a.s. kërë ka qiru mekën, e ka bo halal për disa orë. Ka thonë alej s.a.s. tregoju në njerëzve, hadithin sa i Bukhari, sa i muslimet dhe në për sunet e muslimaneve, se qabën më ka leju Allahu për një sahat, si a lejon kur kujna dhe në kjamet, që shakon dhe prej filimi. Thotë Allahu te bareke ve teala, wa ju të khattafun nasu min haulihim. A nuk e shohin njerëzit se në qabë ka siguri, ndërsa rreth e për qark dunjajës, njerëzit vritën, ju të khattaf, që dhe më ju të khattaf, lezer, kur dikush kështu tërhejt, me të malë, s'ki mund si me ikë, ndërsa qabën Allahu Gjellu Ale ka bo vend strehim për njëzit. Pasaj të Allahu te bare kjo e tjala në surën El Hajj, ajeti 26, duke lavdruar qabën Allahu te bare kjo e tjala, wa idh bewëna li Ibrahime me kenë el bejt. Kujtoj o Muhammed, kur ne Ibrahimit i a përgaditëm vendin. Cëllim vend? Qabën Allahu te bare kjo e tjala, ella tu shrike bi shek, që must më bësh as një sen shirkë. Wa tahhir baytiya lit-ta'ifin wal-qa'imin war-ruk'i s-sujud, kjo sura Hajj, do të vim te kjo sura me lein Allahu te bareke ve teala, te Allahu jela dhe pastroje shtëpinë time për ata që bën tawaf, ata që jetojnë aty dhe ata që bën ruku dhe sejdë. Në surën Tin, wa tini wa zaytun, Allahu jela është lavdruar dhe ka lavdruar këtë shtëpi. Te Allahu te bareke ve teala, wa turi sinin wa hadha al-balad al-amin. Betohet Allah, pasha këtë vend, ha, sigurt. Pasha këtë vend, të sigurt e se në ka bo Allahu të bareke, wa teala. Pasat e të Allahu gjelë në surën Hajj, ajet jetër, ajet 25, inë lëdhina kafaru, wa jesudduna anë sebilillahi, wal mesjidil harami, alladhi gjallahu linnasi sewaun, al akifu fihi wal bad, wa me yurid fihi bi ilhadin bi dhulmin nudhikhu min adhabin elim. Këja jetë, në ndimon mi bëha dhe disa analiza bashkohore. Kam përmen shumë për djetare, këta jetë të surës El Hajj, ajeti 25, për mi bëha disa analiza bashkohore, sa të janë të ndodhë disa prej gjërave jëtë zakonshme me qabë. Në elus me Allah unë gjelat që gjëzë zullum qarë, i cili mundët mishku mendja, me bëha dhe një sharë për muslimanën, Allah unë gjelat ja përshpejton ata që ka e meriton. Që ka thëtë Allah unë këta jetë? Ata që kanë bëha kufër dhe kanë pengu nga rruga Allahot, Dhe gjamia e shenjt, të cilën ne kemi bot barabart për njerëzit. Me këta jetë barabart për njerëzit, dhe zër, jenë argumentu e djetarët, edhe pse dikush më në me thonë, tani kjo nuk është e mund që më praktiku, kjo meselet tjetër, duhet njerëzit me rishiku. Me këta jetë janë argumentu njerëzit se nuk lejohet me pas viz leje për me shkun qabe. Që ka thëtë Allahu gjithë, shikone atje në surë Hajj, ajeti 25, sewaun el akifu fihi wal bad, nisoj është ajo shtëpi si për atë çka është aty, çka ka venali dhe ai cili do më ard, do të më dhon leje më ard. Apo me këtë ajet janë argumentuar dhe shumë prej dietarëve se jetojnë atje, por nuk merren parasysh. Thotë Allahu te bareke ve teala vazhdim, wa man yurid, e kjo pjesa e fundit e ajetit thash ndihmon mi bë disa prej analizave bashkëore. Thotë Allahu xhelalu ala, e ai cili planifikon fihi në të vend, bi ilhadin, bi dhulmin, me bëhë ndë një propagandë të kufrit, ilhad, me për apë, mos besim, apo zulum, në dhikhu min adhabin elim, këna mi ashiju dënimin e dhemëshëm. Disa djetare kanë mërë këta jetë dhe kanë thonë, gjithë kush i cili, ban zulum, për e atyre cët mund e më konë rrëth qabës dhe kujdestarë të tyre, nëse është dë një prej alarmeve si ka ardhë fundi, është me prek rreth rendit të qabës. Në lusë për Allah unë gjela që Allah është të shpartalon zulum qarët me zulum qarë. A dhe dhe zë këtë janë disa prej ajetit, dhe sëllat Allah të bare kjo tali ka përmen në shumë prej ajetit me kuranore ka dhe të tjera, dhe sëllat e lëvdrojnë dhe e bojnë qabën bosht të dunjojës. Pas e ka përmen disa djetarë shumë prej meselit dhe thash, ne ju të shkojmë poshtë e lartë. a është qavja me mira Medinja, mesele, se ne kanë trajtue djetarët, ka dhanë shumice djetarëve, Mekja është më e mirë se sa qavja. Mekja është më e mirë se sa, Mekja është më e mirë se sa Medinja, mesele të djetarët. Nga se ka orë njësa prej haditheve, se për nga mberi së sellem ka bo me isharet, jo me citat, se Medinja sikur është më e mirë se sa Mekja. Mirë, po këtë to ajete që ka i përmendë, dhe ajete tjera që s'kina përmendë, dhe shumë hadithet për nga mberi sallallahu alaihi wasallam argumentojnë se qabja dhe Mekja është më e lëvdishme dhe më e bereqeshme se sa Medinja. Një prej atyre haditheve ka thonë për nga mberi sallallahu alaihi wasallam, hadith se kanë zirë Imam Ahmedi dhe Imam Tirmidhiu, ka thonë alaihi salatu wasallam, wallahi ja Mekketu innaka la uhibbu biladillahi ila Allah. Kur e kanë përzon për nga mberi se sem për Mekës, që ka thonë për nga mberi alaihi salatu wasallam, ka thonë pasha Allahum oj Meke, pasha Allahum oj Meke, vërtet ti e vendi më i dashur të Allahu. Kjo citat, vendi më i dashur tek Allahu, wa habbu biladillahi ilej, dhe vendi më i dashur te une, wa laula anna qaumaki akhrajuni minki ma kharajtu, dhe sikur mos tishte që populli që jeton te ti më kanë përzan mu, kur s'kisha dal, ha, më kanë që së më kishin përzan, kur nuk isha dal. Andaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në këtë hadith ka argumentuar se qabja Mekja është më e mirë se sa Medinja. Hadith tjetër, hadith i njohur, hadithi i vlerës së namazit. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në disa prej haditheve e ka bë namazin qabën në haram. Pastaj na do të vim tani mesela tjetër e cila na çon diku tjetër, çka është haram? A është vetëm shtëpia aty? A është pak më gjatë e cila është xhamia? Apo është kitë Mekja, meselet që në të të diskutojnë në vendin, edhe, mirë po, për nga mejrë a.s. ka thonë, namazin në qabe, është, qëfar, harem, namazin haremin e Mekës është i barabart me 100.000 namaze, ndërsa namazin këtë gjami timen, të e minë për nga mejrë a.s. është i barabart me 1.000 me 100.000, hajhat, është shumë larë dhe zë. Për andë dhe zërti i falë këtu 5 vakë namaz, apo, vetën farëzë. Në qabe, apo në haremin e Mekës, 100.000 nja, 500.000, apo, 2 dit, 1 milion. A mundët më mërinë pasaj dhe një vend tjetër? Ska më cilës. O është vendi më i dashur të sinë Allahu Gjellu Ala. Për andë, pse e logaritë se e do Allahu Gjellu Ala? E do në Allahu të bare kjo e tala. Allahu që atë shumë e ka dhanë bereqetin e ka shlu në qabe, sa që Allahu kur të falështë që aty, njëti namaz, njëti reqat e banë ti, ka dhanë 100.000 i njëhi. U shmesele madhe kjo, e shumë fishimi dhe rritja e sevapit të namazit. E lusë për Allahu të bare kjo e tala që Allahu të namundësën me falë namaz atje. Pasaj të Allahu që lëvala, me thabeten linnes. Kjo është pra, rrët shtëpis, i dhë gjallë nëllë bejte. Me thabeten linnes. Çka do mallon me thabetin linnes? Ka ndar disa prej kuptimeve. Kuptimi i parë, të nderuar vëllezër, është me thabetin marjian, vend kthim të njerëzve. Por krejt njerëzit, ple besimtarëve, kanë dëshirë me shkuën çave. Kanë dëshirë me shkuën çave para dikand i cili, domthon, ka mungesë, ka ignorancë, ka mosdije për vlerën e ati vend. Andaj shumë prej njerëzve dhe djetarëve, më kaj me gjëzje ka përmen, se njëra prej metodave të davetit në islam është që atës e të kanë dyshime në zemrat e tyre, është mi u mundcu me shkun qave. është prej metodave të davetit me shkun qave dhe me pasë si njerëzit e dojnë shtëpinë Allahu të bare kjo e tala. Andaj i më kaj me gjëzje dhe ta përmen në një prej tekseve dhe i më kaj me gjëzje se si njerëzit me këta pasurit kanë zë riziku me shkun qaben Allahut të bare kjo e tala. Dhe në luftën e Hudejbjes, marrëveshja e Hudejbjes, shifët, skena më e qartë se si sahabët kanë rezistue me pejgamberin e Allahut a.s. vetëm me hinë qabe. Apo kur kanë shkue, janë njësë për umre dhe janë dalë me një vendat e Gjurane, ku quhet një vend, dhe aty e kur kanë bo marrëveshjen e Hudejbjes. Që ka ndohë dhe zërë? Marveshje është prej që me ardhë në mot. Pra me ardhë në mot. Atë shumë o kon shpirtat e sahabeve e ranë mës me hinë qabe, sa që Omer Khattavi, pra i ka bo disa muhabete që su kanë e zakon shme mi po me pinga mele sallatu sallam. Gado një Rasulullah, ala ki thonë këna me ardë, të shu, ja, munë, për jonë se më ka thonë, po, ata kom caktu vitina, jo, kam thonë këna me ardë, në modvina, me lejnë e Zotë i Gjellë Gjellë. Mirë po nëse ti e mediton, qka ishte sahabët, por shemë, s'kejnë tjetër, jo veç Omerit, s'kejnë tjetër, kur pinga me sallam, ju ka thonë, merni, briskat dhe qethno, s'ka omre, në mod. Sahabët janë qethë, pinga me sallam është shtetsuë, dhe ka hitë e bashortja vetë, unë Museleme, dhe i ka thonë s'ku mëngoj, unë e bidham qethno ato s'po qethën. Atër i tha, bashortja e ti, tha, meru ti qethu në publik, ke qethën. Në kërta shofi se ti për një me e kije, qethën, jo kuptime e, për një me, po ato kanë thonë, ndoshta ta shëndronë, kena me hije, nga sa ata e kanë po mesele mu shty, nga dojna me inqabe. Nësë argumenton kjo vëzër, për çka argumenton? Sahabët nuk kanë pas diçka më dashur se sa qabja. Nuk kanë pas diçka më dashur se sa shtëpia Allahut subhanahu wa ta'ala. Andaj kuptimi i parë i methabet e linnas është se kthehen aty. Ka thënë Abdullah ibn Abbasi radhiyallahu an, yathubuna, kthehen dhe nuk ngopën dashuri. Pra, atë shumë e dojnë, kur e shohin, edhe çmallën, edhe mallëngjen. Pra është kjo meselja qabës të Allahu të barë kjo e tala, kure she, qëmallësh dhe të rritët malli. Qëmallësh dhe të rritët malli. Ata që nuk janë kanë, nështë edhe nuk mune me përfitirue saksis për qëfar është muabeti. E dyta për mendime kanë thonë djetarët, e i me gjma'a listima'in nës alehi vil haqji vel omra. Kjo është gjithashtu një për mendime të djetarëve, ndërsa neve shkojmë në mendimin e Shejhi Husamit e mi e cilën kitë mendime tamam, nësa ajeti imban. Mendimi i dytë, me thabet e linnas, çka është? Është vendtubim për njerëzit të pa realizushëm në forma ngjajshëm si janë. Pra haxhi dhe umre, vëllezër, kurban, sidomos sezonën e haxhit. A mundet në dunja, a mundet në dunja dikush, qoftë ai perandor, mbret, kryetar, kushdo qoftë ai, panajir për tregtin më të madhe që ekziston, a mundet me mbledh njerëzit si në haxh kanë mbledhur? S'ka mundsi. Ado kjo është prej ajeteve të Allahut te bareke ve teala. Ka thënë Allahu xhelalu ala wa idh ja'alna al-bayt mathabatan lin-nas. Shumë edhe se panajin më të madh dunjë. A mund a në atë vend me mbledh këtë dunjën? S'ka mundsi. Po njerëz thon, haçi ku lirohet shkoj. An haç, haç ku vjen e zamani kret shikojnë me shkuat kjo vëzë. Andaj Allahu xhelalu ala ka përmend një prej kuptimeve se është vend tubim. Nuk ka të ngjajshëm me këtë tubim. S'munët kërkush me imbledh njërët që i ka mbledh Allahu Gjelluala. Nësa ne e kemi përmenjë, do të përmenjë edhe të ajetët të sëtë do të vinë, të thirja, në surë Ibrahim, fë edhin finnesi lil haqë, dhe tjo o Ibrahim, thiri njërët për haqë. Ka arë një transmitim nga Abdullah ibn Abbasi, të se ka përmenjë Ibn Gjeriri, ka thonë Ibrahim a.s. O Zot, kërkush sëmnin këtu? A mund para mdu, gëzër? Kusha konë me ke pak në disa pjesë atje, apo në do një shkretir, kë kaluhe, mund me paramendu, vëzër, shmit diskretirës, i thëtë Allahu Gjela, edhe dhim linnas, thiri njërzit me arë haqë. Vëllaj, ti me po këtë skenë, me po këtë skenë, do që mënohën vesh logikisht mi kapë senët, do të ti aje, a jenë regullë, ka në thirë, dhe Ibrahimi ka të nëzot së njën kërkush. Qëka i tha Allahu Gjela, thirë ti, e jo tja është thirja, na ja o për cjellë. E jo t'ja është dhirja, ne ja u për cjellëna. Andaj atë sëtë mbështetën logik, si e shpjegojnë këtë meselë, vëzër? Si e shpjegojnë që Ibrahimi a.s. ka thirë në haqë mi diskretirës dhe këtë dynjaja kanë bo haqë. Dhe sot e sot bojnë haqë dhe derin kiamet. Edhe mushrik, vëzër, para se marë për mësëm, kanë bo haqë me atë vetën. Kanë bo haqë me atë vetën. Nga se haqë do me dhanë, synime, kanë synue, qabën Allahu të bare kjo tala. Kuptimi i tretë është ennehum ju thebune inde, është prej sevapit. Qëllë më thonë, ne e kemi mërujnë sevap dhe më thonë për gjusë arabe petku. Pse i kanë thonë, në pse i thonë apo sevap? Sevap i përdorë vëzër edhe për ndëshkimin. Por njërë gjithë në male kanë bardhë vetëm për shpërblimin. Përse në Kur'an, përse në mësure, në sure El Mutafifin, Allahu gjelë dhe qatë shparë thotë, Hel thuvibe El kuffaru ma kanu, je falun, A e murën sevapin, këtu nuk është sevapi që ka nana shkon mene, po është ndëshkimi. A e murën qafira ndëshkimin akhirat, dhe Allah u gjitha, po. E pse është qujtë sevapi me këtë emër? Sevapi është morë dhe zë prej petkut. Për e ti petkit cilë është i gjube. Nga se, apo kësi petka si sot, për shemull, arabti kanë bosë pak më ndryshë. Janë veç kështu, me dy anë. Gjithmoni kanë bosë, dy petka. Pra njënë në anë, pas e cilë njëtën, nga anë atjetër. Pi këti emri është morë sevapi. Se qatë vejë për çka e merë, ti e investon, ti e merë. Ti e banë mirën, ti e mërë të mirën. Ti e banë të keqen, ti e mërë të keqen. Pra, si kur ti, këne e në gjunë, apo, këne e mërë, atë qka i takon që saj vejpre. Andë shka të të Allahu Gjelluala, në Kur'an surë El Isra, in ahsentum, ahsentum, li enfusikum. Shikok, a ka më dresisi që ka që? Me thonë, gjuje të mirën, këne, që të e gjunë, këne e të këthejet, që kjo e njëta. Shka të du ish gjuje? Të të Allahu Gjelluala, nëse bani mirë, bani për veti. Wa in asatum anasa bani keç fa aleha kundër vetes në dubor. Andaj vëzë kjo kulmi i drejtësisë. E gjun kthehet, andaj thon sevap se rrotullohet. Andaj kanë ndjetarët kuptimi i tretë me thebet linasi, çfarë do të thonë vëzë, është se njerëzit marrin shpërblim të madh në çave. Prej Allahu te bareke ve teala disa dietar kanë thënë, këtu hin edhe sevapi i kësaj dunjaje. Nëse me kjo lezer bëhë trekti e madhe dhe atësët kujdesen për realizimin dhe organizimin e qabës edhe në të kaluar, edhe sot marri me miliona dhe miliarda pasuri, kësë njerëzit shkojnë atje me pasuri. Thot i bën Kajim El Gjauzije duke të reguar këtë skenë të madhe të shkuarjes në qabë për janës e besimtarë. Thot i bën Kajim El Gjauzije në Zadul Maad, thot felillahi kem leha min katilin vë selibin vë gjerih. Thot, meditoje për Allahun, sa i vrami, dhe i grabituri, dhe i plagosuri, rrugës për në qabe. Ka pasë dhe një tarih, një historina du të përmemi, nëse në mundëson Allahu do njëherë me mbajt skenat të këti kapitulli, ka pasë njërë të së dhe zërë, si do më shkohen kërë kam pasë shumë prej pjesëve të muslimanve, ubejdit prej shijave, kanë vra haqilerë me mija, dhe e kanë ditë se rrugës janë shia dhe nuk e kanë nalë. Kanë shku prapë në haqë. Nga dashuria e madhe për shtëpinë Allahu te bareke ve teala. Shëtot i bënkaj me gjëzije. Për Allahun menoje, sa njeri o vra rrugës të shkue. Nëse nuk ka konë si sot. Kanë shku njëzë me deve, kanë shku njëzit me loj mënire për me shkue në qabën Allahu te bareke ve teala. Wa kem unë fi kafi hubbiha min el emuali, wal arwahi, wal radhi el muhibbu bi mufarakati feledhi, الأكباد والأهل والأحباب والأوطان مقدما بين يدي أنواع المخاوف والمتالف والمعاطب والمشاق تتمدتوية كت سكين سا بار يا يبت برمشكون شابة سا بار يا يبت برمشكون شابة شكو فضل صوت كت دنيا يكن رجمي متابا مشكون شابة أي كان دعال كيو نفيتنا قلوار نحاجنا قلوار kanë morë pjesë dikun 3 milion haqji. 3 milion haqji. Për atë vend është një numër i madhë. Kjo vëzër, sa pasuri ju ka sjell, gjimës dinari me u paskon në haqji, së është kurkon, sa pasuri ju sjell atëne, e sa pasuri ja është dhonë për hirtë, shtëpisa Allahu të bare kjo e talë, dhoti për në kaj me gjëzije, dhe sa njeri e kalon mërqin e vetë, dhe u ka nda prej e vladëve të vetë, dhe e kalon bashkëshortën e vetë, dhe të dashmit e vetë, dhe vatanin e vetë, duke u reziku me një rrugë që nuk e di amrin atje, nuk e din amrin atje, dhe e din se ka mundësi e gjenë vdekja rrugës, apo e gjenë do një shkatrim rrugës, dhe e din se është përplot me vështirësi, dhe a i ketë këta e sheft kanëshme dhe të ambël, me ilan ketë këto me shku të qabja. Shumë dhe zë njërzit, edhe pse të na normal, kjo s'kejnë do shta nuk është e qartë, se na e kanë bo tradit me shkuve shkurje plak. Por musliman dhe zërë për para, Abdullah Mubareki, ka një vartë poezive, ku e qanë, qabën e madhe, ku e vajton në poezi, qabën Allahu te bareke ve teala. Në përshimë dhe kanë bo plesh dhe zakonisht normal, për shkak është dvyshkes të ndjesive, njëri ndështë adhe zdimë, shkaj me kalzu, për atje. Mirë, po nëse njëri u shkën me ndjenjat plota, me gjallërin e madhe, e shef një skenë shumë të madhe të Allahu te bareke ve teala. Wa yastatibuhu dhikra hadhihi shadira. Pasaj thot, dhe lejeve qkash, thot tan jetën ja ban muhabetin qati momenti kura kanë atje. Apo, sa njeri ju vëzër, jetësore e ka haqin, jetësore e ka haqin. Thot, jes të tibu, dhikra hedhi shedhira, thot pak kanet aty, mundohet tan jetën ku qkoj me e përmen, kur jam konë qabe, ku shkova këtu, ku shkova, nga se jetë gjëja ma e fiksume të kënjeri ju, qështja e qabës Allahu të bareke, u e tala. Prej meselet së ti kam përmen vëzër, në këtë mesele, djetarët ka shumë për e meselë, thashë neve do të mundohin bërëndit disa vritëre, është edhe fjallë Allahu të bare kjo e tjala, wa të khidhu min maqami Ibrahim e Musalla. Thot Omer Khattabi, shpesh jam pajtu me Zotin tem, në kuptimin jam pajtu, ja kum qilu pi për para. Pre asoj që ka ja ka qilu Omer Khattabi, cila është dhe zër, kër i kanë zonë ropë të Bedrit, ka pos propozime, Allahu e ka zjedhë propozimin e Omerit, apo, të cine ka dhonë aj, ndërsa e ka bo shëriat propozimin e pejgamberit sallallahu aleyhi wasallam. Këtu është pajtue faktikisht Allahu e ka inspiru Omerin që ajtë me ndonë kështu edhe Allahu e ka zhjit pastaj ajete. Pre vendeve ku e ka pajtue Allahu gjitha me Omerin, cila është kër e ka falë gjenazëm pejgamberit sallallahu aleyhi wasallam Abdullah ibn Ubej një selulit. Omer Khattabi që ka i ka thonë, ja Rasulallah, as ta ka ndalu Allahi me fal dhe mu lut për munafikat? A nuk ta ka ndalu Allahu mu lut për munafikat? Ka thonë pejgamberi alayhi salatu selam, Allahu ma ka ndalu dhe në 70 herë, unë ka mu lut mbi 70. Allahu gjelari ka thonë pejgamberi sesem, is të gfillahum, au la të stëgfillahum, in të stëgfillahum sebaine mërraten, fa le je gfir Allahu lehum. Bani stikfar, apo mos bani stikfar për ta, edhe nëse bani stikfar 70 herë, Allahu s'ja falë atinë. Për nga mësëm i ka thënë, unë e ka me bo ma shumë se 70. Për kam vëzër? Për Ibni Ubej Ibni Selul. Abdullah Ibni Ubej Ibni Selul. Pasaj, a mune me paramenu dikush, këtë zemër, kaqë më shirëshme për nga mberit, sallallahu aleyhi sallem, pasaj mundohet dikush me zbrit azabin e nefsit tina, mbi ata qka e shesë është hak, mbi muslimarë. Vëzër, Abdullah Ibni Ubej Ibni Selul. Shiko më në Khattabi, shka i thotë, a skandalu Allahu mu lut për munafikat? Nuk pi thot vetëm nuk ka munafik. Po është munafik, po nuk ka me bëj istighfar. Pastaj ka zbrit një ajet tjetër, andaj thot Omer, u pajtu Allahu me mua. Ka thënë Allahu te bareke ve teala, shikoni sure Tauba ajeti 84, wala tusalli ala ahad minhum mata abada. Kjo më kon prefse. Ka thënë Allahu xhela, mos ja fal askujt munafikave xhenazën kur dese kurr. Po shko. Thotë Omer Khattabi, u pajtu Allahu të bare kjo e tala, me mu gjithashtu është pajtu e në zbritjen e hijabit. Omer Khattabi, thonë të bejën sëram, ja Rasulallah, më loj gratë, që i thonë të bejën sëram, shkëllë e zërë. Dhe njëherë, rëshimu, Ibni Hazmi e ka përmendë, e ka një liber, Tawkul Hamame, apo, fletë për dashurinë atje dhe gjelozinë. Disa njerëz gjelozinë e vetë, e bon shëriat, e shëriatën e komentonë me gjelozi, e i përzim këto mesele, nivele, apo, dhe se janë shumë të rëzikshme. Kur i tha Omer Khattabi, të hadith janë sahih Bukhari, sahih Muslim, unë i më në shikua atje, kush do në më rishikua. Omer Khattabi dhe ja Rasulullah, më loj gratë, se loj loj njeri po, hi, po vjen këtu. Qka i tha për nga mësra? Mira, a mundi me përmësu, a mundi me paramendu, që për mësra nuk i ka ardhë, që ki mëndim që i ka ardhë Omerita? Po i ka ardhë dhe zë. Se është ma i lartë në frimzim dhe ma i pastër në gjithë shka që ka mundet me qku mendja. Po Omeri ka pas atë stilin e ka shprej. Mlej gradja Resulullah. Qka i tha për nga Omeri alai salatu sela? Ska zbita jetë Omer. Që dikush mundu me thamë, që shbe si kam lu? Ska zbita jetë? Për nga mësëm ka punu ma jetë. Për nga Omeri alai salatu sela më gjithashtu, apo te puna alkoholit. Te puna alkoholit është ty shumë, dikun viti 4-5, edhe më shumë. Që ka në disa transmitimi kemi përmejnë neve, Omer Khattabi thonë të kur ka me zbita Allahu me nalë këtë alkohol. Ama nuk insiston me bo shëriat, po sikur prit të prej Allahut me zbiti të shka tirë. Dhe prej asaj qka e ka është pajtu shëriati me Omer Khattabi, qka ka qenë, i ka thonë pejgamberit sallallahu aleyhi sallem, ka thonë ja Rasulullah, sikur të naboje Allahi që tu të ku ka falë Ibrahimi, mu falë edhe na. Kazbit ajeti, wa të khidhu min meqam Ibrahim e Musalla. Wa të khidhu min meqam Ibrahim e Musalla. A shkënë vëzër një pik, një shumë pika është pëjtue, Allahu të barë kjo e tala me Omar ibn el-Khattabit. Meqamu Ibrahim, ku është meqamu Ibrahim? Mekamu Ibrahim të ndëruar gëzër është vendi, thami guri, ku në to ka hip Ibrahimi dhe i kanë vendos tullat e shtëpijes. Aty kanë me disa gjurën, ajo kone në gjitë me qapën. Omar Khattabi, sot për shemull, nuk e keni qështu. Sot, ata e ka bo Omar Khattabi. Pasaj shtije dhe pak më këndej. Kur kanë nisë njërzit me bot tawaf, pasaj kur e kanë krit tawafin, kanë dash mu falë të vendi ku kanë ejtë Omar Khattabi. Po para me ndovë dhe zërë, shumë njërzit mu falë të vendi ku a falë Ibrahim a.s. Qka ka bo? Êshtë bo zhurë, edhe është bo zahmeti ma, është bo, dhe më dhënë, ngushtimi ma. Omar Khattabi, kur i ka po njërzit, është, si cëllë e ka bo tawafin shtatë, dhe unë alë mu falë. Êshtë, e ka pengu këtë tjetërë. E ka morë me kamin dhe e ka ndjerë pak më këndej. Pasaj më vonë është ndjerë edhe më ndej. Ajo është pjesa e verë e cila sot e kini atje muni me pa në televizion apo kush e ka pa, është shumë larkë, mirë po e ka bo në vi paralele me kamin e Ibrahimit alayhi salatu wasalam. Andaj kanë thënë dietarët se kjo ka qenë çfarë? Për me ngrit çështjen e Ibrahimit alayhi salatu wasalam. Para kësaj tha Allahu xhallahu ala mathabatan lin-nas wa amna. Ne kemi bosh shtëpin, kthim për njerëz dhe siguri. Te kjo siguri ja vëllazër, dietar kanë shumë muhabet. Cila është siguria? Mund do ta përmendim në dy mendime. Mendimi shumicës dietarëve se siguria e çapës nuk është këtu kaderike, por është shëriatike. Çka ku e dallimi? Allahu kur thot ne kemi bërë çapën të sigurt, shumë njerëz për shembull kur lexojnë histori, edhe shumë prej orientalistëve kanë këta e kanë marrë një prej argumenteve se çish ka mundësi në Kur'an me shkruajtë se çapja është e sigurt, aty ka ndodhur lufta dhe ka ndodhur vrasje. Pra dikush mund të thonë me e thyr ligjin. Kanë thënë dietarët, kjo nuk kuptohet, dhe ky është mendimi i shumicës dietarëve, është i saktë, nuk kuptohet siguri kaderike. Po nuk kuptohet se Allahu që ka vendosur kodrën dhe s'në shkul dikush, por është kuptimin bëjeni të sigurt. Po është në kuptimin bëjeni ju të sigurt. Andaj Allahu xhelal xhelal ka pru shumë kërcënime në Kur'an dhe ka pru shumë alamete në Kur'an, të cilat aludojnë se njeriu si nuk është lehtë mishkumenja me bo fesadin në shtëpinë e Allahut te bareke ve teala. Andaj kanë thënë dietarët emne është shëriatike. Kanë thënë disa djetarë, është kaderike. Qysh kaderike? Kanë thënë në shumicet e rasteve. Pra ka disa djetarë thënë, jo, kjo është kaderike. Qysh i vje kaderike? Ligjisht. Sikur uji që fladit edhe ta ek etjen, sikur zjarit se djek, është një qavja. Argument, kanë thënë argument se mos më konë kaderike, mos më konë kaderike, dhe mënë nuk ish dalu për shtëpive tjera. Argumente kanë pru plot. Prej tëre është në gjarja e Tajr El Ebabil, kuraj mbrejti Jemenit ka dashme e pushtu qavën. Kush e ka mbrojt? Andaj Abdul Muttalibi kur ka shku me fol me atë mbrejtin, a i ka thonë, ja ka mur devët me Abdul Muttalibit, a i ka shku ka thonë bimi devët. Dhe nëti devët, unë ka me armi a u prish juve shtëpin, që e keni ba ju aty për tavaf. Ka thonë bimi devët e mija, ajo shpije ka zotin e vetë. Bimi devet e mija, ajo shtëpi e ka zotin e vetë. Kjo është prej argumenteve se kjo siguri është kaderike. Dërsa Shejhul Islamut e mija ndërhyn mes këtyre dy mendimeve e gjithë një mes se Allahu Xhelel Xhelalu këtë shëriat e pajton me kaderin. Ta një qysh me kuptu këta. Pra Allahu Xhelel Xhelalu në thot dheve Kur'an, mundohuni me bo qabën vendin ma të sigurt, dërsa unë ju një moj me kader. Sikur që i kanë dimu e sahabët e pingamberi së sellem, mbeder, me melache. Pra ata kanë dale, kanë mërë sebepin, pasaj Allahu Gjellua i kanë dimu e me melache. Kjo është sa i përket kësaj meselje. Pasaj dhe të Allahu të barë kjo e tala, wa ahidina ila Ibrahime wa Ismaile en tahira bejtie. Dhe ne u obliguam, apo morëm besë për Ibrahimit alai salatu e selam dhe Ismailit që ta pastrojnë shtëpin tine. Pra pastrone shtëpin time. Ismaili dhe zër, Ismaili është djali në shumicën e djetarëve më i madhi i Ibrahimit alayhi salatu wassalam. Disa prej mufesirave kanë thënë se djali më i madh i Ibrahimit alayhi salatu wassalam është Ishaqi. Kjo është gabim. Shejhu Sami Demi ka thënë kjo është prej israeliatëve që ka hinë te mufesirat e muslimanëve. Dhe ajo është mendimi se Ishaqu është djali i madh Ibrahim. Pse është gabim? Nga se del ai i cili është urdhnu me e therë Ibrahim a.s. Ishaku. Pra e morin vlerën jehudi, dërsa vlera ju takon arabve. Dhe ajo është me Muhammedin s.a.s. në kurërzim. Ismaili është djali i Ibrahimit me nanën Haxhere. Haxhere cilë është dhe zërë? Haxhere është robëresha Ibrahimit a.s. Haxhere është robëresha e Ibrahimit a.s. Ku e ka morë këtë robëresh Ibrahimit a.s.? E ka morë të në mrudi, i cili ka dasht mi ba dam Ibrahimit me grujnë e ti Sarën. Dhe Ibrahimit a.s. ka bo një manovër, aty do të përmenë me neve kur dhim të disa pjesë më të përstatshme. Dhe aty e ka morë dhe një dhurat Haxherin, apo? Dhe pastaj atë gruje e ka quhe ku? E ka quhe në Mekë. Disa prej djetarë këtu e kemi përmenë, kër jemi konë të Ismaili a.s. se një prej komenteve pse e ka quhe, përveç kaderit Allahu Gjellë, cila është se së në kam bo njëra me tjetërën, se së në kam bo njëra me tjetërën, cila shpesher ju bo njëzë presion, apo? Disa njëzë përshimu dhe bojnë këtë muhabetin e grujës ditë, e grujës tretë, si muhabet qajtore. Apo dhe, o gjo, mbajet një ligjerat që është e normale kjo me martu grujën e ditë. Njëri ju në nefsin e ti ka disa gjera që e disë shëriati ka bo që shtu të lejume apo ndalume, po su një delë karqi nefsit dhe. Por shembu, kemi përmene Aisha. Aisha radiallahu anha, sa shpesh ka të regu, që i ka thonë vërësan për Khadijën, mos ma përmen mo këtë plakë. Mos ma përmen mo këtë plakë. Pse këtë plakë? Gjiluzia. Andaj Ibrahim e sëllam e ka morë Haxherin e ka qu në qabe. Pse ka qu atje? Nga se ka pas pra, një loj konflikti në tërshëm mes ortakeve. Prej kësaj gruje ka lind Ismaili alayhi salatu wassalam. Ismaili alayhi salatu wassalam është baba i arabishtës. Gjuhën arabe i pari cile ka fol është Ismaili alayhi salatu wassalam. Ka ekzistu një popull i quajtur Gjurhum. Gjurhum, të se të ka njëtue rrëth e përqark Mekës, pak ma në periferi. Pastaj kur kanë pasi ka ardhë i kushtu me jetu janë afruati. Pikti fisit është martu Ismaili alayhi salatu wassalam. Dhe pastaj ka linë prej tëre. Pastaj ka linë prej tëre. Dhe Ismaili alayhi salatu wassalam e ka gdhenë gjuhën arabe. E ka gdhenë gjuhën arabe. Nërsa Muhammed alayhi salam e ka kurorzu finalën e gjuhës arabe, me të sënë është kurorzu edhe Kur'ani Allahu te bareke ve teala. Pra Ismaili vëzër, pse është përmend këtu në ajet? Ka sa aludon tani për kthimin e shumë prej ngjarjeve ajetës të vinë nga ana tjetër. Pra Allahu gjatë, pse foli deri tash për bitë e Israilit? Se para se marë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, njerëzit më të mëdhoj në dunjë vëzër janë kanë bitë e Israilit. Njerëzit më të mëdhoj, më të fuqishëm, më gjigant se bitë e Israilit s'ka pas. Ndaj edhe sot mundohen me e pushtu dunjaja. Përmendja Ibrahimit dhe përmendje tani e Ismaili dhe përmendje tani e Qabës, ne do të përmendim pasaj dhe mësimet të rënditura. Qëfar argumenton? Se tani kthehet historia, e ndron kahjen. Nga se me ardhin e Ismailit alayhi salatu selam vjen i fundit për pejgamberve dhe është Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Pasaj dhe Allahu gjela tahira bejti alit taifin, pastron e shtëpin time për ata që ka bojnë tawaf. Qysh me e pastru e vëzër? Kanë thonë disa djetarë, pastroje prej idhive. Kanë thonë disa djetarë se ka pas disa idhive, i ka thonë Ibrahim dhe sëram, largoj ati. Disa djetarë kanë thonë njërë nuk ka pas idhive, vese idhive ti kanë pru më vonë arabët, që është hadithi i njohër në Sahih Bukhari, se një njeri prej arabëve i ka pru idhive në Mekë dhe ka shpik dinin e adhurimit të idhive, si do qofë. Disa djetarë kanë thonë ka pas idhuj, disa kanë thonë s'ka pas idhuj, më avrët është s'ka pas idhuj, për Allah i ka thonë pastroje prej shirkut, mos lejon ta shirk. Pastroje prej shirkut, mos lejon ta shirk. Gjithashtu kanë thonë djetarë, pastroje prej qka? Pastroje fizikisht, letjet e pastër. Andaj feja Ibrahimit a.s. qka dalohet prej feve tjera, të shpikura, të devijuara, me pastrimin e petkave. A ne edhe themin e a kure kemi mësue, si cëli kure i ka mësue, nëse i ka mësue dë njerë, apo i ka të imituara, një prej shurutëve të namazit, cëla është dhe zërë? Mësë me pasë dytësi, në petka, Nëse njëri e ka ndyt me urinë apo diçka e cila është ndyt, peçku namaz nuk bëhet kabull. Nëse vendi ku falet nuk oj pas, nuk bëhet kabull. Nëse është gjunuk, nuk bëhet kabull. Këtë kjo hinë vë tahira, pastrone. Pastrone shtëpin time, për ata që kanë me bo tavaf, për ata të cilët kanë me bo i'tikaf, që kanë me qëndru në gjami, dhe për ata të cilët bëjnë ruku dhe sejzde. Pasë të bëjnë ruku dhe sejzde. Tu ka arë dhe ruku, ta përfundojmë këta jetë pasaj që të në mbese ajit e tjetër i plot. Ruku ka arë rukja. Kjo rukja është prej stilit lartë arabve. I thujnë rakja, ajit cili bënë ruku. Ajit cili bënë ruku. Rukja shumë bënë ruku. Pasaj ka thënë u e sujud. Disa prej djetarë kanë thënë, shpreja rukua, që shka arë këtu rukja, dhe shpreja sejzës aludojnë për cila është më e vlefshme. Është meselë, tani, çdo meselë është një nën meselë tjetër. Cila më e vlefshme, a rukuja a sejzëja? Dietar shumica thonë sejzëja është më e madhe se rukuja. Andaj sallallahu alaihi wasallam ka thënë hadith: "Ekthiru min ad-du'a", shpeshtoni duajën në sejzët e juve. Se është më afër mi u pranu Allahu. Pra, pozita më e madhe që ka dhënë Allahu është sejzëja. Dhe me këta të regohet adhurimi. Se kur dikush adhuron dikan, i bjen sejzde. Andaj ka arë këtu rukja, ka arë një shumës i thyjer, dërsa ka arë sujud, e cila është masdar paskajoria, e cila argumenton për çfarë? Për kohë gjatësi. Për kohë gjatësi të madhe. Andaj Aisha thot, radiallahu anha, kure ka përshkujt rukujen edhe sejzën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, thot e zgjas të rukujen shumë, a për sejzën mës vetë. E zgjas të rukujen shumë. Disa hadithe ka arë se sejzja dhe rukuja për jamësëm kanë qenë të barabarta, mirë për në këto hadithe ka disa prej i lejtë edhe të sëti kam përmenjë djetarë nuk është tani koha. Shumice djetarë të në sejzja për nga mberi së sellem ka qenë më e gjatë se sa rukuja. Këto vëzër ka dhe shumë për emësime në tani nuk kemi mundësi të gjitha me i përmledhë, ishtim për ligjeratat e ardhme, e lusme Allahun të bare kjo vëtala, që Allahut në mundëson me madhru, atë që ka madhru, Allahut të bare kjo vëtala, e lusme Allahun gjele gjelele, që Allahut në mundëson me e kuptu Kur'anin, me e kuptu haditin e pengamberit sallallahu aleyhi sallem, e lusme Allahun subhanehu vëtala, që zoti unë gjele gjelele hu, në mundëson me bo haq, me bo umre, e lusme Allahun gjele vala, që Allahut të bare kjo vëtala, ati ku ja kimi qëllu, Allahut në shpërblem, ku kimi gabu, Allahut në fal, e kulu qavli hadha, wa astaghfirullahi li, wa lakum fa astaghfiruhu, innehu hu al-ghafur rahim.